أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب صحبت در مورد وجود بود که عرض کردیم وجود دارای ملاحظات مختلفی است، به این ترتیب که گفتیم که بالاخره ما در این عالم معتقد به وجود معتقد به یک حقیقتی هستیم که او چنان بی قید و مطلق و رهاست که ما هیچ قیدی به او نمیتونیم بزنیم، حتی قید بی قیدی، چون بعض وقتا ما به یک چیزی مقیدش میکنیم به بی قیدی، مقیدش میکنیم به مطلق بودن. مثلا انسان مطلق، انسان رو مقیدش میکنیم به مطلق بودن. انسان مطلق انسانی است که البته هیچ قیدی نداره، یعنی نه مذکر، نه مؤنث، نه پیر، نه جوان، نه عالم، نه جاهل، نه مریض، نه سالم، هیچ قیدی نداره. بلکه یک قید داره، یعنی انسان مطلق، یعنی انسان بی قید. اینجا انسان مطلق هست، بی قید هست، اما بی قیدی قیدشه. ولی ما در عالم آفرینش یه چیزی داریم که او چنان بی قید است، چنان مطلق است که حتی قید اطلاق و بی قیدی رو هم نمیتونه قبول کنه. ما به یک چنین چیزی معتقد، حالا چیه اون نمیدونیم چیه واقعا، چون ما خودمون مقید هستیم. مثلا ماها عبارت هستیم از وجود جسمانی، لذا جسم یک قیدمون هست. وجود نامی یعنی رشد نمو میکنیم، اینم قیدمونه. وجود حساس یعنی دارای حواس هستیم که درک، حس بینایی داریم، حس شنوایی داریم. وجود روحانی، بالاخره ما روح داریم، اینا قیودی است که به وجود ما میخوره. اما یک چیزی در این عالم هست که هیچ قیدی اصلا نداره، هیچ. ما این رو از راه استدلال عقل به دست آوردیم، معتقدیم که باید باشه چنین چیزی، نه اینکه ما به موجودات عالم که نگاه میکنیم میبینیم همه محدودن، همه مقیدن. بالاخره شما هر وجودی رو که در نظر بگیرید یه قیدی میخوره دیگه. بالاخره شما جبرئیل هم در نظر بگیرید، میکائیل رو در نظر بگیرید، نمیدونم عقل اول رو در نظر بگیرید، شما هر چی رو که در نظر بگیرید یه قیدی میخوره. هر موجودی که قید خورد میشه محدود، همین که محدود شد محتاج میشه دیگه. پس بنابراین ما اگر بخویم بگیم همه موجودات عالم اینها مقیدن، این درست نمیشه. الان مثلا شما فرض کنید کسانی که معتقد به خدا نیستن اینها به ماده اصالت میدن، میگن ماده همون واجب الوجوده، همون چیزی است که ازلی است و ابدی است. خب ببینید این اشکالش همینه که ماده وجود مقیده. ماده چیه؟ ماده وجود سبعدی است. ماده چیزی است که وزن دارد و فضا اشغال میکند، پس قید خورده دیگه. همین که ماده قید خورده پس میشه محدود، همین که محدود شد میشه محتاج. پس بنابراین ماده محتاج یک موجودی است که او این رو خلقش کنه، نگهش داره و ادارش کنه و تدبیرش کنه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که ماده همون چیزی است که بله اون منطق، اون چیزی است که ازلی است و ابدی است و قائم به ذات است و واجب الوجود است. نه دیگه، ما نمیتونیم بگیم، ما نمیتونیم ماده رو به عنوان یک موجود بی موجود مطلق و بی قید قبولش کنیم، چون به هر حال قید داره. ماده یک وجودی است که مقیده. بنابراین اگر ما بخوایم بگیم که در عالم آفرینش همه موجودات این عالم مقیدن، این درست نمیشه. یعنی همه این موجودات همه محتاجن. و محتاج کی؟ در یک شهری که مثلا فرض کنید که 100,000 تا فقیر زندگی کنن، خب اینها نمیتونن زندگی کنن، اینا بالاخره از یک جایی باید درآمدی داشته باشن، معاش کسی باشه که اینها رو کمکشون کنه، نان بهشون بده، پول بده، لباس بده، غذا بده. این که نمیشه که 100,000 موجود محتاج در یک شهر زندگی کنن، این نمیشه. همین طور در عالم آفرینش نمیشه بگیم که همه موجودات این عالم اینا همشون مقیدن. و اگه قرار باشه اینجور که عرض کردم، پس معنیش اینه که همه موجودات محتاجند. محتاجند، محتاج کیند؟ این مشکل اینه. به هر حال اینه که ما به دلالت عقل اثبات میکنیم که یک موجودی در این عالم باید حضور داشته باشه، که این موجود هیچ گونه قیدی نداشته باشه، هیچ گونه تعینی نداشته باشه، هیچ تشخصی نداشته باشه، مطلق باشه و چنان مطلق باشه که حتی قید اطلاق هم به او نخوره، قید بی قیدی هم به او نخوره و چنین چیزی. دیگه گفتیم ما نمیتونیم ازش تعبیر کنیم. چی بگیم بهش؟ بگیم واجبه؟ خب واجب یه وجود قید خورده است، یعنی وجودی که قائم به ذاته. مثلا بخوای بگی که این چیز حقیقت، حقیقت یعنی وجودی که ثابت است. بخوای بگی این چیز مثلا ازلیه، خب ازلی بودن هم قید برای شما. هر خلاصه هر چی، حتی اگر بخوای بگی اون وجود است، خب وجودم از کدام میشه؟ وجود از وجده میاد، از وجدان میاد، یعنی پیدا شده، یعنی او یه چیزی است که پیدا شده، پیداست. بنابراین همین هم خودش یک نوع قید دیگه. پس بنابراین اینه که ما هیچی نمیتونیم در موردش بگیم، هیچ خبری هم نداریم غیر از این که فقط به دلالت عقل چنین چیزی باید در این عالم باشه، که همه موجودات محدود و فقیر به او تکیه کنن و قائم به او باشن و او خودش قائم به ذات خودش باشه. اون خدای حقیقی حقیقی همونه، همونه. به هر حال خب این یه مطلب. چیزی که هست، حالا اگر او میخواست به همون صرافت خودش، به همون پنهانی خودش باقی بمونه، این بساط عالم آفرینش نبود اصلا. بنابراین او اول تجلی رو انجام میده، اول ظهور رو انجام میده، ظهور خودش برای خودش، تجلی خودش برای خودش، میاد خودش رو به نحو اطلاق نشون میده، یعنی خودش رو نشون میده در حالی که او یک وجود مطلق است و مطلق بودن قیدش هست، خودش رو مقید به مطلق بودن نشون میده. اون مرتبه اولی رو عرض کردیم که اون رو میگن مطلق الوجود، یعنی وجود در حالی که هیچ قیدی نداره، حتی قید بی قیدی. و عرض کردیم که ما بهش میگیم وجود فوق اطلاقی. اما وقتی که تجلی میکنه و خودش رو در لباس مطلق نشون میده، یعنی خودش رو نشون میده که میگه ببینید من بی قید هستم، یعنی بی قیدی رو قید خودش قرار میده، من یک موجود مطلق هستم. اینجا در اولین ظهور این موجود برای به نحو وجود مطلق، اینجا رو بله از اینجا دیگه تعینات شروع میشه. این اولین تجلیش هست، اولین ظهورش هست، ظهور میکند به جوری که خودش را با قید اطلاق نشون میده، میشه وجود مطلق، وجود در حالی که مطلق است، وجود در حالی که مقید به قید اطلاق است. این رو در اصطلاح بهش میگیم مقام احدیت، مقام احدیت ذات. مقام احدیت اون مقامی است که وجود خودش رو به صورت اطلاق نشون میده، به صورت مطلق با قید اطلاق نشون میده، خودش رو به صورت مطلق نشون میده، یا بهش میگیم هویت مطلقه. خب این میشه مقام احدیت ذات. حالا در اینجا ما هیچ صفتی برای وجود نمیتونیم پیدا کنیم، هیچ صفتی نمیتونیم بگیم که سمیع، بصیر، حی، نمیدونم مرید، خالق، رازق، قادر، هیچی نمیتونیم بهش بگیم، هیچ صفتی. در فقط یک صفت هست، صفت اطلاق، صفت مطلق بودن، صفت بیقید بودن. در اینجا فقط همین صفت. بقیه صفات اونی که فرمودن که کمال و توحید نفی و صفات ان، اینجا رو میگن، یعنی انسان در سیرش به سوی خدا به جایی برسد که وجود را ببیند با هیچ صفتی، بدون هیچ صفتی، هیچ صفتی، هم وجود را خالص خالص ببینه ها. این کمال توحیده، انسان به جایی برسه که وجود را ببیند بدون هیچ گونه صفتی کمال توحید که فرمایش حضرت امیر علیه السلام هست، کمال توحید نفی صفات آن، که عرض کردم انسان در مرتبه سیر خودش به سوی خدا به جایی برسد که وجود را ببیند، وجود را، در حالی که هیچ قیدی به همراه این وجود نباشد، فقط قید اطلاق، البته همین قید فقط، ولی هیچ قید دیگه نه، وجود رو با قید سمیع بودن نبینه، با قید بصیر بودن نبینه، با قید حی بودن، محیی بودن، ممیت بودن نبینه، اصلا هیچی، فقط وجود ببیند و بس، همین مقدار. اینوش که مقام احدیت ذات. خب و کمال توحید هم کسانی که به اینجا برسن میگن به وحدت رسیدن، این بالاتر از توحیده، مرحله وحدت بالاتر از توحیده، این میشه مقام احدیت ذات. البته در اینجا نه اینکه خدا صفت نداره ها، نه اینکه وجود صفت نداره، صفت داره، از بس که وجود شدیده صفاتش محون. مثل شما فرض کنید که الان در روز وقتی به آسمان نگاه میکنید، در آسمان ستاره هست اما محون، از بس که نور خورشید شدیده همه رو محوشون کرده. اینم همینه، از بس که وجود در اونجا شدیده همه صفاتش رو اصلا محو کرده در اونجا. خب این میشه مرتبه احدیت ذات که اولین تجلی وجود است و خودش رو در قید اطلاق نشون داده. دومین تجلی وجود اینه که باز وجود یک بار دیگه تجلی میکنه، در اینجا خودش رو با همه صفاتش یک جا نشون میده، با همه صفات، یعنی در مرتبه احدیت بدون هر صفتی خودش رو نشون میده، در دومین تجلیش خودش رو با همه صفاتش یک جا نشون میده. در اینجا ما به وجود میگیم چی؟ چه تعبیر میکنیم؟ الله. اینجا اسم وجود رو میذاریم الله. الله یعنی وجود، در حالی که با همه صفاتش یک جا. اینه که الله اسم اعظمه، به خاطر اینها که در اینجا وجود خودش رو، الله نام است، همین الف و لام و لام و ه، این نام است برای وجود، در حالی که با همه صفات خودش رو نشون داده. ببینید در مرتبه احدیت ما روی وجود هیچ اسمی نمیتونیم بذاریم، چون قید نداره، آخه هیچ قیدی نداره، ما در اونجا هیچ نامی روی وجود نمیتونیم بذاریم، غیر از اینه که فقط با ضمیر اشاره کنیم، بگیم هو یا بگیم او، همین، هیچ دیگه نمیتونیم بگیم. اینه که در مرتبه احدیت ما روی وجود هیچ نامی نمیتونیم بذاریم، هیچ اسمی نمیتونیم بذاریم اصلا، همینی که فقط اشاره کنیم بهش، بگیم او، همین. اما در مرتبه دوم، یعنی در دومین تجلی که وجود خودش رو با همه صفات یک جا نشون میده، ما اینجا نام الله رو روی نامگذاری از اینجا به بعد شروع میشه، ما نام الله رو روی وجود میذاریم. مثل که شما فرض کنید وقتی یه نفر میره نجار، مثلا میره توی کارگاهش که اینجا حالا میگیم این نجاره، یعنی اسم نجار بودن رو در جایی روش میذاریم که بره در کارگاه شروع کنه به نجاری. این هم همینه، ما اسم الله رو در دومین تجلی وجود میذاریم، که وجود وقتی خودش رو با همه صفات نشون میده، با همه، اگر 1000 تا صفت داره، اگر 99 تا داره، اگر 360 تا داره، چی داره، ما همش رو با هم، اینو چون الله، پس الله یعنی وجود، در حالی که جامع همه صفات است، همه صفات رو با هم داره. این مثل یک مادری است که همه صفات همه رو در یک جا، در یک جا در درون خودش داره، حامله به همه صفات است، به همه صفات همه رو در درون خودش داره. الله اسم اعظمه، این دومین تجلی وجود است. خب پس اولین تجلیش این بود که خودش رو بدون هر صفتی نشون میده، فقط با صفت اطلاق نشون میده خودش رو، که گفتیم اونجا نامگذاری نمیشه کرد روش. در دومین تجلی خودش رو با همه صفات نشون میده. بعد در حالا اینم از دومین تجلی، بعد وارد سومین تجلی وجود میشیم. در سومین مرحله وجود خودش رو با اسم، با صفات خودش جدا جدا نشون میده، درست شد؟ نه یک جا. در مرتبه دوم که گفتیم الله، اسم مرتبه دوم رو میذاریم الوهیت مطلقه، اون مرتبه احدیت رو میگیم هویت مطلقه، که وجود در اونجا فقط با هو میتونیم بهش اشاره کنیم، همین. اما در جایی که وجود خودش رو با همه صفات یک جا نشون میده، ما در اونجا به اونجا رو میگیم مرتبه الوهیت مطلقه و اسم وجود رو میذاریم الله. خب بعد در سومین تجلی، در سومین تجلی این الله میاد خودش رو باز میکنه، یعنی وجود خودش رو باز میکنه، از حالت اجمال و بسته بودن به حالت تفصیل و باز شدن میرسونه خودش رو، یعنی اسماء، یعنی خودش رو جدا جدا، یعنی یه وقت هست که وجود خودش رو با قید شنوا بودن نشون میده، که ما در اینجا روی وجود چه اسمی میذاریم؟ اسم سمیع. سمیع اسم وجود ها، وجود در حالی که با قید شنوایی خودش رو نشون داده، یه وقت خودش رو با قید بینایی نشون میده، وجود بینا ما اسم روی اسم میذاریم روش، میگیم بصیر. بصیر یعنی وجود بینا، یعنی خودش رو، وجود خودش رو مقید به قید بینایی نشون میده. ما اسم وجود رو میذاریم بینا یا میذاریم بصیر. یه وقت هست که وجود خودش رو با قید حیات نشون میده، مقید به حیات نشون میده، در اینجا ما اسم وجود رو میذاریم حی. همینطور خودش رو با قید اراده نشون میده، ما اسم وجود رو میذاریم مرید. با قید خلق کنندگی نشون میده، وجود خلق کننده میشه خالق، وجود میراننده میشه ممید. اینجاست که اسماء پدید میان. این مرتبه ای که وجود ظهور میکنه، ظهورات متفاوت و ظهورات متکثر میکنه و خودش رو در تک تک صفات خودش جدا جدا نشون میده، اینجا رو میگیم مرتبه واحدیت، مرتبه واحدیت وجود. مرتبه واحدیت اون مرتبه است که وجود خودش رو با صفات خودش جدا جدا نشون میده. خب حالا در اینجا، در اینجا اگر دقت بفرمایید، فرق بین الله یعنی مرتبه الوهیت که همون جایی است که وجود با همه صفات یک جا خودش رو نشون میده، و مرتبه واحدیت که وجود خودش رو با تک تک صفات جدا جدا نشون میده، چه فرقی است بین این دو مرحله؟ بین این دو مرحله در واقع فرقی نیست، فرق به اجمال و تفصیله. یعنی الله بسته شده مرتبه واحدیته، واحدیت باز شده مرتبه اللهه. یعنی الله رو بازش کنی مرتبه واحدیت پدید میاد، چون در مرتبه واحدیت وجود خودش رو با تک تک اسماء ظهور داده، یه جا با صفت سمیع بودن، یه جا با صفت بصیر بودن، یه جا با صفت حی بودن، همینجا تک تک خودش رو. شما اگر همه صفات رو ببندی میشه الله، الله رو باز کنی میشه مرتبه واحدیت. پس بنابراین الله میشه عرش اسماء، عرش مرتبه بسته موجود، بله مرتبه بسته رو میگن، اون مرتبه‌ای که همه حقایق یکی هستند، اون رو میگن عرش. حالا باز توضیح میدم معلوم میشه. پس الله مرتبه عرش اسماء، مرتبه واحدیت مرتبه کرسی اسماء. کرسی اون مرتبه است که حقایق جدا جدا خودشون رو نشون میدن، به تفصیل خودشون رو نشون میدن. ببینید مثلا فرض کنید یک دریایی که آرامه، دریای آرام، عرش امواجه، عرش امواج یعنی امواج همه در درون او به یک وجود موجودن، بسته هستن، یعنی پیدا نمی کنی، هرچند همه امواج در درون دریا هستن اما نمیتونی پیداشون کنی. لذا دریای آرام عرش امواجه. وقتی که طوفانی میشه موجهای متکثر ظهور میکنن از دریا، اینجا میشه کرسی، در کرسی امواج، اون عرش امواج، این کرسی امواج. این هم همینه، مرتبه الوهیت عرش اسماء است، مرتبه واحدیت کرسی اسماء هست. اسماء در مرحله الوهیت همه جمعن که میگیم الله، در مرتبه واحدیت اسماء جدا جدا هستن از هم دیگه. اینم سومین، پس سه تا مرحله شد، وجود سه تجلی کرد. در اولین تجلی خودش رو بدون هیچ قیدی و فقط با قید اطلاق نشون داد، در مرتبه دوم خودش رو با همه صفات یک جا نشون داد که گفتیم اسمش رو میذاریم الله، و و مرتبه الوهیت مطلق است و در سومین مرتبه خودش رو جدا جدا، مثل اینکه این الله مثلا فرض کن مثلا بزاید و این اسما ازش ظهور کنه، اینجوری اینجا اسما جدا جدا ظهور کردن، مرتبه واحدیت تشکیل شد. خب اینم از این، باشه بقیه‌اش رو فردا شب خدمتتون عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.